بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله في دروسنا على علم العقيدة. Tunaendelea kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika darasa zetu za ilmu ya itikadi, tukisoma kitabu hiki Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila sabili ar-rashad lil-Imam al-Alim Muwaffaq al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمه الله تعالى. نتنكسوما كتب هيكي كبتيا شرحي العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قد كدرس إليه تتانزا قد كمنينو يا المؤلف رحمه الله تعالى لكسيما ذكر بعض أحاديث الصفات، ذكر بعض أحاديث الصفات. دراسة بعض متنغلية سكوشاة زنيوما يلقوت نتاجة بعض آيات الصفات، بعض آيات من كتاب الله تعالى بعض زمبيبة دنياك صفات، صفات الرب سبحانه وتعالى. Na leo sasa kuanzia hapa, Sheikh al-Muallif rahimahullahu ta'ala ataanza kuleta ahadith, atataja baadhi ya ahadith zilizobeba sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kuonyesha kwamba anna Allah ta'ala yatasif bi sifatin, Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa, sifa ambazo yeye mwenyewe amejisifia katika Qur'ani kwa sifa hizo, bali akasifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min as-sunnati qawlu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Tayyib, anasema Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, wa min as-sunna ay wa mimma jaa fi as-sunna min as-sifat, na miongoni mwa yale yaliyokuja katika sunna katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min as-sunna, na katika sunna, kwa maana yale yaliyokuja katika sunna kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى أنا شوكا ملويتم ليزي أمتكوكا سبحانه وتعالى نامك وجو ينزل ربنا تبارك وتعالى anashuka mula wetu mlezi ametukuka yeye na amekuwa juu, anashuka kulla lailatin kila usiku, ila samai dunia kuja katika mbingu ya dunia, ila samai dunia kuja katika mbingu ya dunia. Na hapa al-Imam rahimahullahu ta'ala anautoa mfano wa sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuja kwenye hadithi hii, hadithu Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun muttafaqun alayh. Ibn Uthaymeen ataelezea jambo hili. Al-sharhu sharhi, qala rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad bin Salih العثيمين ينسيما الصفة العاشرة صفة يكومي na hapa miunganisha zile tisa ambazo tumezitaja kupitia ayat, sah, na sasa tunaendelea na zile sifa ambazo zimekuja kwenye ahadith. As-sifatul ashira, sifa ya kumi, an-nuzulu, ni kushuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-sunna wanaamini sifa hii, sifatul nuzul, ni sifatun fi'liya thabitatun lillahi ta'ala. Hii ni sifa ya kifi'liya. Tunafahamu sifatul fi'liya hiya al-mutaalliqa bilmashi'a, yafaaluha Allah subhanahu wa ta'ala mata shaa wa kaifa shaa. Ni zile sifa ambazo zinafungamana na matakwa ya Allah azza wa jalla. Allah anazifanya sifa hizo wakati atakao na kwa namna ambayo anaitaka. Anapotaka atafanya, asipotaka hafanyi. Hizo ndiyo sifatu alfi'liya. Kinyume chake ni zile sifatu adhatiya, sifa ambazo saa zote zinafungamana na dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamfaku anha, wala haziachani na hiyo dhati ya Allah, kasifati lwajhi wa hakadha sifatu lyadain, sifatu lilm, na mfano wa hizo. Hizo zinaitwaje? Asifatu adhatiya. Lakini an-nuzul, kushuka, ni katika sifatu alfi'liya, kama vile sifatu alkhalq, sifa ya kuumba. Allah anaumba anapotaka, na haina maana kwamba saa zote anaumba. Yakhluqu mata shaa wa kaifa shaa. Wa hakadha sifatu alistiwa, sifa ya kustawi Allah katika arshi yake, min as-sifati alfi'liya. Yastawi subhanahu wa ta'ala ala arshihi mata shaa wa kaifa shaa, wakati anapotaka na kwa namna atakayo. Kwa hivyo an-nuzul ni katika sifa hizo za Allah. Lakini ni katika aina gani za sifa? As-sifatu al-fi'liya. Ahsantu. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema nuzulullahi ila as-samai ad-dunya min sifatihi ath-thabitati lahu bis-sunnati wa ijma'i as-salaf. Sheikh anasema rahimahullah, nuzulullahi ila samai dunia, kushuka Allah, kuja katika mbingu ya dunia, min sifatihi athabita, ni miongoni mwa sifa zake Allah zilizothibiti, lahu, kuthibiti kwake yeye Allah, kwa maana ni miongoni mwa sifa zake. Sifa hii an-nuzul imethibiti kwa Allah, sifa hii bisunna, kupitia sunna, kama tulivyoona wazi kwenye hadithi hii. Kadhalika wa ijma'i salaf, na kupitia makubaliano ya salaf, wema waliotangulia wamethibitisha sifatu nuzuli lirabbi subhanahu wa ta'ala. Anasema Ibn Uthaymeen qala sallallahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, amesema mtume sallallahu alaihi wa sallam, yanzilu rabbuna ila as-samai ad-dunya, anashuka mula wetu mlezi kuja katika mbingu ya dunia, hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, wakati inabakia thuluthi ya usiku ile ya mwisho. Na hapa ni baada ya kugawa usiku mara tatu, na wanasema ulama thuluthu al-layli al-akhir utaipataje? Utahesabu kutokea jua limezama, hesabu yako utaianza inda al-ghurub, wakati jua limezama, ila an tatlua al-fajr as-sadiq, mpaka ije kuchomoza alfajiri ya kweli. Kwa hivyo baada ya jua kuzama na mpaka ije ichomoze alfajiri ya kweli, kwenye kitambo hiki, kipande hiki kigawe katika nyakati tatu zenye kufanana, kigawe mara tatu kipande hiki, haya masaa haya yaliyo hapa kati yagawe mara tatu. Sasa kile kipande cha mwisho, baada ya mgao wako, ndio kinaitwaje hicho thuluthul laili al-akhir, mitaa ya saa 8 9 kwenda mbele huko, mida ya wachawi sasa kutoka kuwanga. Wachawi wanatoka hapo kuna kwenye shari, na ndiyo mida ya waumini sasa kumuelekea Allah. Ajabu kabisa, muda wa khatari kama huu Allah anawasemesha viumbe wake wakimbilie kwake kwa kumuomba na kumuabudu. Ndiyo muda watu waovu sasa wanafanya uovu wao. Hii ndiyo mida ya wachawi na ndiyo mida ya waizi. Thuluthul layl akhir, utafikiri unafanya tahajjud, waizi nao ndo time zao tisa na wanaingia kazini eh? Yanzilu rabbuna, anashuka mula wetu mlezi, ila samai dunia, kuja katika wingu wa dunia, hina yabqa thuluthul layl akhir, wakati inabakia theluthi ya mwisho wa usiku. Na ndio maana inapendekezwa sana Muislamu kupupia kufanya ibada katika muda huu, kusimama qiyamu layl, kisimamo cha usiku, salatu tahajjud, au kaswali salatu lwitri, kaswali swala ya witri katika mida hii. Na ndio maana salatu lwitri ikichelewesha ni afdal, ikicheleweshwa ni afdal. Man tamia an la yaquma fi akhiri layl falyaqum awwalahu, mtu ambaye anadhani kwamba hawezi akasimama mwisho wa usiku basi asimame mwanzo. Lakini yule ambaye ana tamaa ya kusimama mwisho wa usiku, falyaqum akhira layl, mtume anasema na asimame wa, wakati gani? Mwisho wa usiku. Fa inna salata al-layli mashhuda, kuna khairi nyingi. Kwa hivyo Allah anashuka wakati nabakia thuluthi ya mwisho ya usiku. Fa yaqul, na anasema man yad'uni fa astajiba lah, nani mwenye kuniomba mimi na nikamuitikia yeye? Ibn Uthaymeen ajaimalizia hadithi, wa man yastaghfiruni fa aghfira lah, Allah anasema na nani ananitaka msamaha mimi na mimi ni msamehe. Wa man yasaluni fa u'tiyahu, na ni nani anataka nimpe chochote kile nami nimpe. Alhadith muttafaqun alayhi, sawa sawa eh. Sasa anasema Ibn Uthaymeen, wa ajma'a as-salafu ala thubuti an-nuzul lillahi, na wamekubaliana salaf juu ya kudhibiti kushuka kwa Allah kutokea katika arshi yake na kuja katika mbingu ya dunia. Na hapa kuna masala wanayoelezea ahlul ilm, hal idha nazala ar-rabb tabaraka wa ta'ala hal yakhlu al-arsh am la yakhlu, kuna khilafu. Allah anaposhuka kuja katika mbingu ya dunia, je, arsh inabakia wazi au haibaki wazi? اختلاف يمكوج بين أهل السنة. قال قوم يخلو يخلو من العرش، وقال آخرون لا يخلو، وقال آخرون نتوقف، وهذا هو المذهب الصحيح. شوف الإسلام من تيمية أم يتيمون مذهب هايا فما عرش نبكي وازي بكي وازي تنيا مازي حتو ينبيو تشوت نهيلو كتك جمويلو نكتوقف، وهذا هو الأسلم. Sasa itakuwaje kule kwenye arshi inakuwaje? Uskut, hatujaambiwa chochote. Wala salafu salih hawakupekenyua jambo hilo na kulihoji. Sasa sisi tunyamaze. Wajma'a salafu ala thubuti nuzuli, na wamekubaliana salaf juu ya kuthibiti kushuka lillahi kwa Allah. Fayajibu ithbatuhu lahu, na kuna wajibika kuthibitisha uko kushuka kwake Allah, mthibitishia yeye. Min ghairi tahrifin, pasi na kupotosha. Wala ta'tilin, wala kukanusha na kupinga. Wala takyifin, wala kuwekea mtindo, kama walivyosema wazushi, wakazua wakawazulia mpaka baadhi ya maulama wa ahli sunna. Kwa manasikia mawahabi hawa alwahabiyun wanasema Allah anashuka yeye mwenyewe kuja katika mbingu ya dunia, wanasema na huku ni kumfananisha Allah na viumbe. Yani mawahabi wanasema Allah anashuka kama khatibu anaposhuka mimbar, wengine wakasema na gongo lake qa haya maneno haya nani kayasema, wala Sheikh Islam hajayasema. Ni kutaka kuwachafua watu wa sunna na kuzipinga sifa za Allah ha? Wala bila kuwekea mtindo kama walivyosema watu wa bid'a, wala tamthili, wala pasi na kufananisha na sifa za viumbe. Huu ni ushukaji maalumu bwana, wenye kulingana na uwezo wa Allah na ukubwa wake, lakini ni ushukaji wa hakika, ni yeye anashuka subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nuzulun, Sheikh anasema wa huwa nuzulun haqiqiyun yaliqu billah, nako ni kushuka kwa hakika kwenye kuendana na Allah. Kwa sababu watu wa bid'a wamepotosha, wanadai kwamba ah, si yeye mwenyewe anayeshuka hapo, pana majazi hapo. Watu wa bid'a hao, mambo yamesemwa kwa mafumbo. Nyinyi hamuelewi watu wa sunna, kuna mafumbo bwana hapo, maana yake inashuka amri yake, nuzulu amri hii ni kushuka amri yake, au nuzulu malak min almalaika, au maana yake ni kushuka malaika miongoni mwa malaika wa Allah. Tunawaambia huu ni upotoshaji, hii ni tafsiri potofu, inakwenda kinyume na dhahir. Hadithi inasema yanzilu rabbuna, anashuka mola wetu mlezi. Unatuambiaje inashuka amri au anashuka malaika? Mbona una tafsiri kwa kupotosha? Lakini tafsiri yako hii utakwama kwa tafsiri hii ya kushuka amri au malaika, utakwama huko mbele. Hadithi inasema wayakul, na Allah anasema man yad'uni, nani aniombe? Haya, sisi tunaiomba amri, tunawaomba malaika? Ni lazima utafsiri kwamba anashuka Allah, huko mbele utakwama mtu wa bid'a. Kwa hiyo muawila, watu wa ta'wil ni watu waovu sana eh? Hata kama hoja ziko wazi. Sheikh anasema akiwataja wazushi, wafassarahu ahlu ta'til, na wameifasiri hii nuzuli hii, watu wa kupotosha, watu wa bid'a hawa, min aljahmiyati walmu'tazila walashaira, lakini pia wameingia alkullabiya, ndio lugha zao hizi eh? Na mfano wao alkarramiya, wametafsiri mu'attila binuzuli amri hii, wametafsiri nuzuli kwa kushuka amri yake, au rahmatihi, au kushuka rahma yake, wanasema hivyo, au malaki min malaikatihi, au kushuka malaika miongoni mwa malaika wake, ndio walivyotafsiri hawa. Hapo ni kushuka amri bwana, au kushuka rahma, au kushuka malak min almalaika. Sheikh anasema rahimahullah, wanaruddu alaihim, na tunawajibu wao, wanaruddu alaihim, na tunatoa majibu juu yao, bima sabaka fil qa'idati rabi'a, kwa kile ambacho kimetangulia katika kaida ya ngapi? Ya nne. Kule kwenye kaida ya nne fi sifat kuna majibu matatu. Sisi tunawapa watu wa bid'a almuawila, tunawaambiaje? Hadha alqaul, hadha atafsir khilafu dhahiri nusus, hiyo tafsiri yenu umetuletea inakwenda kinyume na dhahiri ya dalili. Dalili imesema rabbuna yanzilu, wao natuambia amri yake au rahma au malaika, ni tofauti na dhahiri. Hoja ya pili, khilafu tariqati salaf, tafsiri yenu hii ni kinyume na tafsiri ya salaf. Nani katika as-salafu salih aliyetafsiri hadithi hii kwamba yanzilu rabbuna ni amri yake au ni malaika wake? Hakuna. Utakuta ni wazushi wao kwa wao, mashaikh zao wa bid'a ndio walioleta tafsiri hizo. Hoja yetu ya tatu, laysa alayhi dalilun sahih, tafsiri hii mnayotuletea haina dalili sahihi, hakuna karina ambayo inatupelekea sisi kutafsiri kwamba ni amri yenye kushuka hapa, hakuna. Na unaweza ukaongeza الوجه الرابع نكوينليا na leo Ibn Uthaymeen katuletea na mtindo wa nne, hoja ya nne. Kwa hiyo tunawajibu kwa zile hoja za kwenye kaida ya ngapi? Ya nne. Wa biwajihin rabi', na kwa wajihi wa nne, kwa maana tunauongeza. Sasa litwambie kule shekhe, baadhi ya sifati tunaweza kufanyaje tukaongeza majibu? Na kwa wajihi wa nne upi huo? Anna al-amra, kwamba amri wa nahwahu, na mfano wake. Nyinyi watu wa bid'a, si mnasema inashuka amri au zinashuka rahma au wanashuka malaika? Shekhe anasema jawabu letu anna al-amra wa nahwahu, kwamba amri na mfano wake. La yumkin an yaqul, haiwezekani hiyo amri na mfano wake vikasema man yad'uni fa astajiba lahu, nani aniombe na mimi nikamuitikia? Haiwezekani amri ikasema hivyo au malaika. Kwa hivyo ni wazi kwamba mwenye kushuka hapo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ahlu sunna tunathibitisha sifa hii na kukanusha kaifia na kukanusha tamthil. Hatufananishi ushukaji wa Allah na ushukaji wa viumbe, hatusemi hivyo sisi. Tumefahamiana huu ni ushukaji wenye kulingana na kuendana na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, hadithi nyingine iliyoletwa hapa, wa qauluhu, na kauli yake, na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya'jabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwatun. Hadithi hii rawahu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fil musnad min hadith Uqbah ibn Amir رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ضعيف، ونسب في إسناده متمودة ابن لهيعة، وقد اختلط في آخر عمره، ضعف الحديث بسببه، حديثه بذو فيش وسبابه يا ابن لهيعة، إذن الحديث ما يثبت، لكن كنا أنبازني من بدل واقع، وقوله نقول يا كمتم عليه السلام يعجب ربك anastaajabu mula wako mlezi minashabi, kumstaajabia kijana laysat lahu sabwatun, hana huyo kijana hobi ya maovu, hana hobi. Mnajua hobi, hana mapenzi ya kupenda uovu, kwa lugha ya kileo sio rasmi, lakini ukiangalia tafsiri yake ndio sahihi. Hashobokei kujipeleka peleka kwenye uovu, ya'jabu rabbuk anastaajabu mola wako minashabi, kumstaajabia kijana laysa lahu sabwatun, hana kijana huyo hobi ya uovu. Wanasema ulama sabwatun ay mailun ila alhawa walmaasiya, hana tabia ya kumili kwenye kuyapenda matamanio na maasia, ni mtu mtulivu katika dini yake, hana hobi kabisa ya maovu. Allah anamstaajabia kijana kama huyo. Wale wanawachuoni maadhafu alhadith wenye pamoja na udhaifu wa hadithi hii waliosherehesha wanasema ni kwa sababu ujana ndio mahala pa kutamani matamanio, mambo ya hawa, matamanio ya nafsi, maasia ndio yanampendeza kuliko ile kijana, Hata watu wengine kwa kutokujua dini wanampa udhuru kijana anapokuwa ni machachari katika maovu, mwacheni bwana ujana huo, amsikii hayo, atakuja kupoa, Ujana ni ukichaa bwana, ashababu nisfu aljunun, ujana ni nusu ya kichaa. Kwa maana kijana anaweza kufanya mambo ya hovyo hovyo, anaambia hebu muacheni, atakuja kupoa huyo. Ni muhemko wa ujana. Sasa kijana anapokuwa kinyume na hivi, ikawa ni shabun nashaa fi ibadatillah, ikawa ni kijana aliyekulia katika makuzi ya kumwabudu Allah, yuko karibu na ibada na taa, yuko mbali na mambo maovu na mambo ya matamanio. Ah, kijana kama huyu ni wa kustaajabiwa. Sio kawaida za vijana. Eh? Ama vijizee ambavyo vimezeeka lakini bado vimemili katika uovu, ndio watu wanawashangaa. Na makamu hayo basi, Ushaimi Azani, kijibabu kizinifu. Eh? Ndio maana wamesemwa pia katika waovu wakubwa. Watu wanakushangaa, makamu hayo mzee mpaka leo mzee chikbobu na nini? Eh, bisho eti babu. Ah ah. Haya si mambo ya wazee hayo. Ya ajabu rabbuka minashabi laysat lahu sabwa. Anastaajabu Mola wako mlezi kumstaajabia kijana. Laysat lahu, hakuna kwa kijana huyo sabwatun, hobi ya kupenda maovu. Hapa katika hadithi hii Sheikh anasema sharhu as-sifatu al-hadiyatu ashara, sifa ya 11 al-ajab, tunapata inaitwa sifatu al-ajab, eh, kustaajabu. Na wanasema ulama wa al-sunna al-ajab fi haqqi Allah, kustaajabu maana yake upande wa Allah, sio kama kustaajabu kiumbe. Wewe si unastaajabu, shangaa kabisa ukasema da, nimepigwa na bumbuwazi pale. Salala, kiumbe huyo anastaajabu. Lakini Allah ana sifatul ajab. Kwa upande wa Allah alisuna semana yake, wa huwa khuruju shay'i an nadhairihi ma ilmi almutaajjib. Khuruju shay'i an nadhairihi, ni kutoka kitu katika uhalisia wake, ni kitu kuacha utaratibu wake, lakini pamoja na elimu ya ule mwenye kustaajabu. Kitu kimeacha utaratibu wake, kikatoka nje ya misingi yake, kilivyotakiwa kiwe kimekuwa tofauti, ukastaajabia kitu hicho. Lakini kustaajabu ambako huyu mwenye kustaajabu ana elimu ya ukijua kwa nini kitu hicho kimeacha asili yake, hiyo ndiyo al-ajab fi haqqi Allah ta'ala. Utakuandika huwa khuruju shay'i an nadhairihi, ni kutoka kitu kuacha uhalisia wake. Ay ma huwa alayhi ma ilmi al-mutaajjib, pamoja na elimu ya huyo mwenye kustaajabu. Ndio imekuja kwenye Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia wale wasomi katika Mayahudi na tabia yao mbaya. Ulaika alladhina ashtaraw ad-dalalata bil-huda wal-'adhaba bil-maghfirah fama asbarahum 'alan-nar. Ulamaa al-yahud hao ndio ambao ishtaraw ad-dalalata bil-huda, wamenunua upotevu kwa uongofu, wamebadilisha bwana, badala ya kuchukua uongofu wakachukua upotevu. Waladhaba bilmaghfira, na wamenunua adhabu kwa msamaha. Ai baddalu, badala ya kuyapupia maghfira wao wakapupia nini? Adhabu. Allah anasema fama asbarahum ala nar. Allah anastaajabu kusubiri kulioje walikokuwa nako watu hawa juu ya moto. Ah, wanasubira ya vipi hawa? Ay khuruju shay'i an nadhairihi ma ilmi almutaajjib. Lakini Allah anajua ni kwa sababu hawajui uzito wa adhabu ya moto, wanafanya maskara, hawajaujua moto kwa uhakika wake. Allah analijua hilo, lakini wamezongwa na ushawishi wa shaitani wa kuyatanguliza maslahi ya kidunia. Allah anawastaajabia, lakini anaijua sababu. Fama asbarahum ala nar, kusubiri kulioje walikokuwa nao walikokuwa nako watu hawa juu ya moto. Hiyo ndiyo sifatul ajab kwa upande wa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kiumbe sisi wanadamu mathalan tunastaajabu, lakini unastaajabu jambo ambalo wewe huna elimu nalo, ndio maana ya kustaajabu. Nistaajabu bwana, kumbe kuna ndege aina ile ndio kwanza unaiona, eh? Ulikuwa hujui wewe kuna mambo haya duniani, eh? Nastaajabu kabisa. Kwa hiyo kiumbe anastaajabu kile ambacho amekuwa mjinga nacho, sawa, eh? Hajui sababu za kupendeza kile kitu na kuwa cha ajabu kiasi kile. Huyu ni kiumbe huyu, anastaajabu kwa sababu ya ujinga, si ndio, eh? Ama Allah anastaajabu na ilmu ya kile ambacho anakistaajabia, sifatul ajab. Umeelewa? Al-ajabu Sheikh anasema min sifati Allahi thabita, ni miongoni mwa sifa za Allah zilizothibiti lahu kwake yeye, bilkitabi, zimethibiti kwa kitabu, ataileta aya hapo, wasunnati, na imethibiti sifa hii kwa sunna, eh? Wa ijma'i salaf, na kwa makubaliano ya salaf. Sheikh anataja dalili katika kitabu sasa juu ya sifatul ajab. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala, bal ajibta wa yaskharun ala qira'ati dhammi ta'i, juu ya kile kisomo cha kuitia dhamma ta, wa hiya qira'atun thabita, utasoma bal ajibtu wa yaskharun, eh? Hicho ni kisomo cha nani? Hamza wal Kisai, eh? Thabita, bal ajibtu, bali nikastaajabu, wa yaskharun, na wao wanacheza shere, eh? Kwa kisomo hicho. Lakini ukisoma sura As-Saffat aya hii qiraa ambacho ni qiraa chetu sisi, bal ajibita, eh? Bali umestaajabu wewe, wa yaskharun, na wao wanafanya nini? Wanacheza shere. Sasa aya hii inakuwa ni ushahidi wa sifatul ajab kwa kisomo cha Kisai wa Hamza, ukiitia ta'u dhamma mzeituja ukasomaje, bal ajibitu, huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, bali nikastaajabu, wa yaskharun, na wao wanafanya maskhara, wanacheza shere. Aya hii kwa kiraa cha dham ni ushahidi wa sifatul ajab. Lakini pia ni hadithi, hadithi tumesema ni dhaifu. Udhaifu wake ni nani? Ibn Lahia. Lakini wanasema wa yughni an hadha alhadith fi ithbati sifatul ajab ma rawahu al-Imam al-Bukhari min hadith Abi Huraira. Lakini inatosheleza na hadithi hii, inatosheleza na kuhitajia hadithi hii ambayo ni dhaifu, hadithi nyingine inathibitisha sifatul ajab, na ni hadithi ambayo ameipokea Imam al-Bukhari, hadithi ya Abi Huraira, hadithi mashuhuri sana, aliposema Mtume alayhi salam, laqad ajiba Allahu azza wa jalla, au imekuja dhahika, min fulanin wa fulanatin, faanzala Allahu ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ni ile hadithi katika Sahih Bukhari, kisa kile mnakifahamu, eh? Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimpata mgeni, jaahu alaihi salatu wassalam dhaifun. Mtume alaihi salam alimjilia yeye mgeni msikitini kwake. Mtume akaulizia nyumba za wake zake, kuna chochote cha kumkirimu mgeni? Nyumba zote zinasema hatuna kitu. Hadha huwa rasulu sallallahu alaihi wa sallam, anakosa nyumbani kwake hata cha kumkirimu mgeni wake alayhi salatu wassalam, wake zake wote wakakosa. Mtume alayhi salam akatangaza kuambia masahaba zake, nani atanikirimia mgeni wangu? Faqala rajulun min al-ansar, akasema mtu mmoja katika ansar. Ulama wanasema qila huwa Abu Talha Zaid ibn Sahl al-Ansari, alikuwa ni Abu Talha Zaid ibn Sahl al-Ansari, na wengine katika ulama wanamtaja sahaba mwingine. Akasema mtu katika ansari, mimi ya Rasulullah nitamkirimu mgeni wako. Angalia ukarimu wa masahaba. Sahaba huyu akamchukua mgeni wake akaenda naye nyumbani kwake, akamuuliza mke wake, una chochote? Tuna mgeni wa Mtume alayhi salatu wasalam. Yule mama anamwambia huyu mwanamke, sina isipokuwa ni chakula cha watoto. Sina ila chakula cha watoto tu. Huyu bwana anamwambia mkewe, nawimihim, hakuna namna, walaze, wabembeleze, walale mapema, maana ukiwaacha ukichelewa utafika muda wa kula, watataka kula. Sasa wabembeleze mapema, kuna mgeni nitakuja naye. Basi watoto wakabembelezwa pale, wakalala. Kisha kumwambia, jahizi lidhaifina, kisha andaa hicho chakula sasa kwa ajili ya mgeni wetu, kiandaa hicho chakula cha watoto kama unamwandalia mgeni. Basi yule mama akaandaa, huyu bwana akaja na mgeni wake. Kisa kirefu katika Sahih Bukhari. Alipoingia ikawa huyu bwana al-Ansari ashapanga jambo na mke wake kwamba tukiingia tu pale, andaa chakula, alafu utafanya maarifa uende ukaizime ile taa. Mwanamke akaandaa chakula, alafu akaenda kwenye taa ile kama vile anaitengeneza, riwaya inasema akaizima, pakawa na giza pale. Ikawa wanafanya kama na wao wanakula, lakini hawali. Anayekula nani? Anayekula ni mgeni. Giza na wao kama vile wanakula vile, watu wanajitafunisha pale na nini, mikono inapishana, lakini hawachukui kitu, wanamsindikiza mgeni kizani ale mgeni. Hawakupenda mgeni kujua kwamba chakula hakuna ila hiki. Allahu musta'an. Palipopamazuka, kwa sababu walala na njaa, wakamjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio Mtume akazungumza maneno haya, laqad ajiba Allahu azza wa jalla min fulanin wa fulanatin, kwa hakika amestaajabu Allah subhanahu wa ta'ala kumstaajabia mwanaume fulani, as-sahabi al-ansari, yule sahaba wa kiansari, wa fulanatin, na mke wake, namna walivyofanya ukarimu wa hali ya juu kwa mgeni wao. Fa anzala Allah, Allah akateremsha aya hii, wa yuthiruna ala anfusihim, na wanawapendelea wenzao juu ya nafsi zao. Ndio masahaba wa kiansari walivyokuwa, wa yuthiruna ala anfusihim, na wanawapendelea wengine juu ya nafsi zao, walau kana bihim khasasa, ijapokuwa iko kwa wao dhiki na haja ya kuhitajia kitu, wanakitaka hawana, lakini wako tayari kumtanguliza mwingine. Hawa ndio ansar, masahaba wa Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hadithi hii inatutosheleza na kuhitajia hadithi hii nyingine inayosema, ya'jabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwa. Kwa hivyo al-ajabu thabitun lillahi ta'ala, si ndio? Wa ajma'a as-salafu ala thubuti al-ajabi, na wamekubaliana salaf juu ya kuthibitisha sifa ya kustaajabu, lillahi kwa Allah, fayajibu ithbatuhu, na kuna wajibika kuithibitisha hiyo sifa, lahu, kumthibitishia Allah, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, basi na kupotosha wala kupinga na kukanusha, wala takyifin wala kutengenezea mtindo, wala tamthilin wala kufananisha na sifa za viumbe. Wa huwa ajabun haqiqiyun, nako ni kustaajabu kwa hakika, yaliku billahi, ambako kunaendana na Allah. Ibn Uthaymeen anasema, wafassarahu ahlu ta'tili, na wamefasiri huku kustaajabu watu wa ta'tili, watu wa kupotosha, wazushi hao, bilmujazati, eti wametafsiri kwa maana ya kulipa thawabu, ulipaji wa thawabu, ndiyo maana ya al-ajab, kadhib. Wa hadha tahrifun wa ta'wilun, wa naruddu alayhim bima sabaqa fi al-qa'idati ar-rabi'a, na tunawajibu wao, tunatoa majibu juu yao kwa kile ambacho kimetangulia katika kaida ya nne. Sawa, hakuna mambo ya al-mujazati, eti ndio tafsiri ya al-ajab, hadha tahrif. Ibn Uthaymeen ana tafsiri al-ajab, anasema wal-ajabu naw'an, na kustaajabu ni aina mbili, ndio utajua ile ambayo inathibitishwa kwa Allah ni ipi na ile ya viumbe. Wal-ajabu naw'an, kustaajabu ni namna mbili, ihdahuma, ya kwanza katika hizo sampuli mbili, an yakuna sadiran an khafai al-asbabi min al-mutaajib, ni kuwa huko kustaajabu ni kwenye kutokea an khafai lasbabi, kutokamana na kufichikana sababu. Mtu hajui kitu. Ala almutaajibi, kwa huyu mwenye kustaajabu, ni kustaajabu ambako kunatokea na mtu akiwa hajui kitu. Huyu mwenye kusta, mwenye kushangaa huyu. Na hili ndio upande wa nani? Hili ndio letu sisi viumbe. Ni kustaajabu ambako kunatokea kutokamana na kujificha sababu. Ala almutaajibi, juu ya huyu mwenye kushangaa. Fayandahishu, na anapigwa na butwaa. Fayandahishu lahu, na anapigwa na butwaa kwa jambo hilo. Wayastaadhimu, na analiona kwamba ni kubwa hilo jambo. Wayataajabu minhu, na anastaajabu. Wa hadha an-naw'u, na aina hii ya kustaajabu hii. Mustahilun ala Allahi, ni isiyowezekana, haiwezekani juu ya Allah. Haiwezekani ikawa ndio maana ya kustaajabu kwa nani? Kwa Allah. Yani ni kustaajabu kulikuambatana na kutokujua sababu. Mtu akashikwa na bumbuwazi, akaona jambo kubwa, akashangaa. Hadha mustahilun fi haqqi Allah ta'ala, lianna Allah, Ibn Uthaymeen anasema kwa sababu Allah la yakhfa alayhi shay'un, hakifichikani juu yake nini? Kitu chochote. Hii ni aina ya kwanza nini? Ya al-ajab. Wa thani, an-naw'u thani, an yakuna sababuhu khuruj ash-shay'i an nadha'irihi, ni kuwa huko kustaajabu sababu yake ni kutoka kitu. An nadha'irihi, kutoka kwenye uhalisia wake. Au amma yanbaghi an yakuna alayhi, au kikatoka kitu amma yanbaghi, husiana ile ambalo kinatakikana kitu hicho. An yakuna alayhi, kiwe juu yake kitu kikaacha uhalisia wake. Ma ilmi almutaajib, pamoja na elimu ya mwenye kustaajabu. Maana hii sasa inafaa kwamba kitu kuacha uhalisia wake, au kitu kutoka. Amma yanbaghi an yakuna alayhi, kitu kikatoka kuhusiana na lile ambalo kinatakikana kiwe juu yake. Ma ilmi almutaajibi, pamoja na elimu ya huyo mwenye kustaajabu. Ikiwa maana ni hii, wa hadha huwa thabitu lillahi ta'ala, na hii ndiyo maana iliyothibiti kwa nani? Kwa Allah ta'ala. Allah anastaajabu kitu kuacha uhalisia wake, lakini anajua kila kitu. Kwa nini kimeacha uhalisia? Kwa sababu Allah hakuna chenye kujificha. Lakini wewe mzeituja mpaka ukistaajabu, maana yake nini? Haiwezekana, ajabu hii, ujui. Unaambiwa yapo hayo, si ndio? Wao wanakwenda kushangaa huko nchi za watu, shangaa kulikuwa. Naambia mtulia, utaniaibisha bwana, acha mdomo wazi. Naacha mdomo wazi huko, vitu vya ajabu ajabu huko tu hamna mambo hayo, si ndio? Hapo ukienda kushangaa na kushangaa Dar es Salaam pale vigorofa vile. Basi taishia hapa bwana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi al-kiram ajma'in.